Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Sfântelor, Apostol, ale celor între Sfinți, Părintele nostru, Nicolae, Episcopul Mirelor Lichii, ale Sfântului Preacuviosului Părintele nostru Antonie cel Mare, a cărui pomenire o să vârșim, a celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Grădeal, Patriarh Constantinopolului, ale Sfinților Dreptului Dumnezeu și Părinte Achim și Ana, ale Sfântului Ierarh Vechere, Mărturisitor și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și părurea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, astăzi Biserica lui Hristos se rugează pe cei între Sfinți Părinții ai noștri, pe Antonie, pe Preacuviosul Părintele nostru, Antonie cel Mare. Acest bărbat îmbunătățit de Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, a fost ca un stâlp a Bisericii lui Hristos, a fost ca o ancoră a acestei corăbii care închipuie Biserica lui Hristos, pentru că a pus temelie vieții monahale, care, după cum bine știm cu toții, este armata de elită, este zidul de apărare a Bisericii lui Hristos. Nu spunem acest lucru pentru că noi facem parte din această tagmă călugărească ca să ne înălțăm cu mintea, mândrindu-ne de această cinste de a fi în primele rânduri în a apăra ceea ce Hristos a lăsat pe pământ, Sfânta Evanghelie, credința în El, cum spune, cel ce crede în mine, amintic vouă, chiar de va muri, viu va fi. Eu îl voi învia prin El în ziua cea de apoi. Spun acest lucru, iubiților credincioși, pentru că acest Antonie cel Mare, într-adevăr, a fost, cum este numit de biserică, începătorul pusnicilor și începătorul vieții monahale, întemeitorul vieții monahale. Este ușor a vorbi de cineva, dar este foarte greu atunci când tu, cu propriile tale puteri, înzestrat de la Dumnezeu, cu darul care l-are fiecare om întrânsul, să călătorești pe această cale anevoioasă, adică să te lupți cu acest lut neputincios, să te lupți cu lumea aceasta atât de amăgitoare, atât de chemătoare spre plăcerile ei și cu diavolul care nu are trup și nu ostenește, care neîncetat, zi și noapte, zi și noapte se ostenește, cum zice Sfântul Apostol Pavel, căutând ca un leu răcnind pe cine să mai înghită, să ducă, să târie în pântecele iadului, să-l arde acolo în foc. Iubiților credincioși, este un mare dar a descoperi pe Dumnezeu, a crede în Dumnezeu și a iubi pe Dumnezeu. Sfântul Antonie cel Mare spunea așa că prima virtute pe care trebuie să o dobândească un om pentru a se apropia de Dumnezeu este credința. Dacă el dobândește credința, după aceea toate celelalte virtuți vin după dânsa. Dar dacă omul nu are credință dreaptă, curată, neclintită în Dumnezeu, atunci nicio virtute nu se prinde în sufletul lui. Dacă omul nu stă pe această temelie a credinței curate, în nădejde în Dumnezeu, poate să zidească sufletul lui ca un palat până la înaltul cerului. Când vine furtună peste el, adică când vine diavolul cu ispită sau când vine se aprinde în el poftele trupului sau lumea îl cheamă, atunci acel edificiu, acea zidire mare se prăbușește pentru că nu are temelie pe Hristos. Spunea acest bărbat, Sfântul Antonie cel Mare, eu nu mă mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe dânsul. Și dragostea alungă frica. Iubiților credincioși, viața monahală este o viață foarte grea pentru că este o luptă împotriva firii cel ce dă lui Dumnezeu această făgăduință ca să pășească în această viață monahală. El făgăduiește înaintea lui Dumnezeu trei lucruri de bază pe care se întemeiază această viață îngerească. Prima făgăduință este a trăi în feciorie până la sfârșitul vieții sale. Aceasta, să țineți minte, că se pune acolo scris pentru Dumnezeu. A doua făgăduință pe care o făgăduiește monahul spune a vieții în sărăcie de bunăvoie și în ascultare până la moarte de mai marele tău de toți frate în Hristos din mănăstirea ta. Spun aceste lucruri ca să se deschidă mintea frăților voastre, să puteți înțelege și osteneala acestui sfânt de astăzi, care a făcut-o și s-a sfințit în aceste osteneli și a ajuns cel mai mare dintre cuvioși, dintre pusnici, considerat ca tată al monahilor, ca primul pusnic care pune dogmele vieții monahicești și a sihăstriei. Și deci toate aceste trei făgăduințe, prima făgăduință spuneam că a o împlini este o luptă împotriva firii. Vedeți, frățile voastre, cât de greu este să lupți cu acest trup neputincios și plin de mofturi. Și spune, deci acest lucru este o luptă împotriva firii și nu poți să birui dacă nu pui pentru Hristos această osteneală. Dacă o pui din mândrie, pentru mine fac acest lucru sau pentru slava oamenilor, sau că sunt cineva sau că iată că eu pot să fac acest lucru și tu nu poți, niciodată n-ai să dobândești această, n-ai să împlinești această făgăduință, ești departe de Dumnezeu. Și spun aceasta și pentru mireni, curăția iubiților credincioși, niciodată nu ai să dobândești dacă ai să zici păstrez acest lucru, îmi păstrez sufletul sau patul neîntinat, că nu sunt ca acela de lângă mine, ca să fiu mai slăvit decât acela sau ca să-mi fac o cinste și o slavă din aceasta, mai târziu vei cădea din aceste gânduri în toate murdăriile. Acest lucru nu se săvârșește decât dacă îl pui pentru Tine, Doamne, pentru dragostea de Tine, pentru că ca să împlinesc voia Ta, ca să moștenesc și eu viața veșnică întru Tine. Deci numai dacă pui acest cuget al Tău pentru Dumnezeu, împlinesc această făgăduință din dor de Dumnezeu, atunci darul lui Dumnezeu vine peste om și lupta firii se face, nu mai are puterea asupra omului și omul biruie din această osteneală, dar cu multă trudă și cu multă lacrimă. Să știți că niciodată ortodoxia nu a fost pentru om ceva odihnitor, ceva mânguietor pentru tot. Ortodoxia întotdeauna, cum spune Hristos, calea spre mântuire este îngustă și spinoasă și puțin merg pe dânsa, iar cealaltă este largă și mulți aleargă pe calea perseri. Deci pe această cale veți întâlni necazuri, pe această cale boli, pe această cale neputințe, pe această cale diavol care stau să tulbure mințile oamenilor, să-i chinuie. Pe această cale veți întâlni numai lacrimi și suspine, dar la sfârșitul ei cine rabdă această cale aduce Dumnezeu peste dânsul Duhul Sfânt și dă pace și la sfârșit îi dă bucurie în împărăția Lui și unire cu Dumnezeu. Pace și bucurie în Duhul Sfânt, cum spune, este împărăția lui Dumnezeu, ci nu este mâncare și băutură. Deci, iubiților credincioși, nimic trupesc nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și spunea Sfântul Antonie cel Mare, defăimați-vă trupurile și lumea aceasta ca să puteți să vă câștigați sufletele. Deci defăimați toți ce se lumesc și ce se trupesc, ca să vină peste noi acea dragoste de Dumnezeu, să iubim mai mult sufletul decât cele vremelnice și trecătoare. O a doua făgăduință a monahilor este a trăi în sărăcie de bunăvoie. Și iarăși un lucru greu, iubiților credincioși, că despre țile voastre, mai spun o dată, nu ca să se înalțe monahii, spun acest lucru, dar ca să prețuiți osteneala Sfântului de astăzi. Un monah, vedeți, frățile voastre, în lume, întotdeauna faci ceea ce vrei tu. Dacă astăzi vrei, pleci de acasă, dacă mâine vrei, stai acasă. Dacă vrei să-ți cumperi ceva, iei bani din bogăția ta, din visteria ta, te duci și te îmbraci cum vrei tu sau călătorești unde vrei și faci ceea ce vrea mintea ta și ceea ce vrea inima ta. Pe când acesta, făgădind acest lucru pentru Dumnezeu, el nu are nimica decât ceea ce este în mănăstire și aceea cu blagoslovenie. Deci acest lucru este o osteneală iarăși foarte grea pentru mintea omului, că omul întotdeauna dorește libertatea. Omul întotdeauna dorește să fie el stăpân, să fie peste toate, să facă ceea ce vrea, ceea ce vrea să se despăteze de ceea ce vrea el. Și lucrul acesta, spuneam, cine înțelege, este foarte greu, este o osteneală foarte grea pentru minte și pentru poftele inimii, pentru acest om neputincios din noi. Iar a treia făgăduință este de a asculta de mai marele tău până la sfârșitul vieții tale, deci până la moarte, spune, a face ascultare de mai marele tău, deci de stare, de cel ce te-a adus în această viață și de toți frații cei întru Hristos. Și aici este un lucru iarăși foarte greu. Într-adevăr, aceștia sunt ostașii lui Hristos, într-adevăr, aceștia sunt cei care înconjoară biserica lui Hristos ca un zid, ca diavolii să nu intre, să fure visteria din biserică, adică sufletele frăților voastre. Credeți cu adevărat, iubiților credincioși, sunt prorocii care spun așa, atunci când va lipsi viața monahală, atunci să știți că sfârșitul este aproape. O veste a venit în urechile noastre, nu știm exact dacă s-a împlinit aceasta, dar este aproape să se împlinească aceste vorbe, că în Sfântul Munte, acolo unde este leagănul vieții monahale, acolo unde s-au adunat mii de călugări, unde s-au sfințit în această viață, mii de sfinți care s-au rugat pentru lumea aceasta și pentru ei înșiși. Am auzit că acum s-a dat o lege ca toți cei zeloși din Sfântul Munte să se scoată afară, pentru că sunt fanatici și nu pomenesc pe Papa și pe Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. Și era acolo în Sfântul Munte o mănăstire cu numele Eximenu, în care vețuiau peste 80 de călugări care aveau scris pe porți așa, Ortodoxia sau Moartea. Și au dat aceștia o lege de stat prin care sunt scoși acum afară din Sfântul Munte. Și s-ar putea să se judece în tribunal că aceștia i-au dat în judecată că nu este după dreptate ceea ce fac ei. Nu au nicio vină decât că ei trăiesc așa cum a lăsat Hristos, cum a lăsat Sfinții Apostoli. Și în ceea ce mărturisesc ei s-a sfințit Sfântul Ioan Maximovici în ultimul veac acum, Sfântul Ierarh Glicherie. Și nimic nu fac altceva decât să mărturisească ceea ce au mărturisit Sfinții Apostoli și acești Sfinți al lui Dumnezeu. Dar aceștia, pentru că nu sunt cu Hristos, pentru că nu sunt cu Dumnezeu, vor să spulbere tot ceea ce înseamnă dreapta credință, tot ceea ce înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel adevărat. Și de aceea acum am înțeles că o să-i marginalizeze, nu o să aibă voie nimeni să intre la dânsi, nici să iasă din mănăstire, nici să aducă cineva să acosteze la malul mării în drept acele mănăstiri, să aducă ceva acelor care se nevoiesc acolo, nu numai pentru ei, ci pentru toată lumea, pentru tot sufletul creștinesc, de la Adam mort și pentru tot cel viu în viața aceasta. Deci astăzi, bislo credincioși, să vedeți cine are minte să înțeleagă, să vedeți, frățile voastre, ce înseamnă diavolul. Deci iată cum nu mai poate suporta această viață curată, că trebuie să vină cel spurcat, să vină cel fără de lege, Antichrist. Și în noaptea în care s-a născut Hristos, atunci au murit toți desfrânații pământului, toți sodomiții și gomoriți în clipa în care Hristos a ieșit din pântecele Fecioare Maria, atunci toți aceștia au fost secerați de sabia Îngerului lui Dumnezeu. Și Hristos a vrut ca tot cel mai spurcat păcat să nu fie pe pământ atunci când se va naște cel fără de păcat. Și iată acum venind Antichrist, acesta face același lucru, nu poate să suporte nimic din ceea ce este curat. Și de aceea îi declară pe aceștia fanatici și nebuni străini de lumea aceasta. Și îi va exila și dacă va fi nevoie, îi va duce și în pușcării și mai mult îi va omorâ, va vărsa sânge nevinovat pentru ca să vină să se instaureze cel fără de lege, cel spurcat, cel fără dreptate, cel fără de Dumnezeu, care se va îmbrăca în toată dreptatea lui Dumnezeu pe deasupra și își va lua numele de Hristos, de Dumnezeu. Și pe acela îl așteaptă și evreii și toți cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci iată, aș vrea să înțelegeți, frățiile voastre, că nu mai este timp de dormit, nu mai este timp de lenevit, nu mai este timp de îndoială, nu mai este timp de trândăvie. Ridicați-vă, frățiile voastre, împăcați-vă cu Dumnezeu, mărturisiți-vă păcatele, iubiți biserica și tot ceea ce înseamnă Hristos. Va veni timpuri în care nu va mai fi duhovnic, nu va mai fi Sfânta Liturghie, scris este în Apocalipsa lui Ioan așa. Timp de 42 de luni se va lua Sfânta Liturghie din cer și de pe pământ. Așa spune, pentru că atunci când noi slujim pe pământ, Îngerii se coboară din cer și împreună slujesc cu noi, în mijlocul nostru se coboară Hristos și binecuvintează pe toți cei ce se bucură de această jertfă supremă, de cea mai mare jertfă pe care noi o aducem pentru a ne împăca cu Dumnezeu, pentru a mulțumi, pentru cei vii și pentru cei morți, pentru a ne uni cu Dumnezeu. Și în acest timp în care va domni acest om fără de lege, se va lua această jertfă, se va lua tot ce este curat pe pământ. Spunea cineva, spunea în Sfânta Scriptură așa, pentru că nu s-au hrănit în vreme bine primită, în vreme de foame te-au flămânzit. Iubiților credincioși, acum este vreme să vă hrăniți sufletele, că atunci când va veni vreme de secetă sufletească, nu trupească, atunci să aveți hrană în inimile frăților voastre, în mințile frăților voastre. Și știți care este cea mai mare hrană? Este pacea sufletului. Este pacea că ești împăcat cu Dumnezeu. Este pacea că nu ești supărat și nu ai mânie cu nimeni, nu ești certat cu nimeni. Este pace cu tine însuți, că sufletul tău nu este birit de patim și de păcat, ci el slujește lui Dumnezeu în curăție și în dreptate. Și atunci ai pace în suflet. Nu aceasta care o propovădesc aceștia, că avem pace cu americanii, că avem cu israeliții sau cu germanii sau cu nu știu care altă nație. Aceasta nu este pace. Aceasta este o dreptate și o hotărâre dată de Dumnezeu. Dar pacea, iubiților credincioși, vine atunci când omul se împacă cu Dumnezeu, când se împacă cu semenul său și nu-l clevetește, nu-l judecă și nu-l urăște, și când are pace cu inima sa, cu sufletul său, adică păcatul să nu fie întrânsul, să nu fie desfrânare, să nu fie beție, să nu fie trândăvie, să nu fie lenevie, să nu fie orice patimă, iubire de argint și orice patimă care desparte pe om de Dumnezeu. Aceasta este adevărata pace și tocmai aceasta oamenii veacului acesta nu înțeleg. Propovădesc o pace care nu este pace, propovădesc o pace care este război cu Dumnezeu. Este o pace care nu este altceva decât ură pentru Dumnezeu și scârbă. Dumnezeu se scârbește de această pace pe care ei o propovăduiesc. Dar frățile voastre, să ascultați glasul celor ce vă grăiesc de aici. Mult vreți să puneți pe această biserică și mai ales pe Sfânta Liturghie să veniți cu dragoste și să stați cu frică la această jertfă, că mult dar dobândește creștinul cel ce se bucură în timpul Sfintei Liturghii de această jertfă. Este negrăit să înțelegi cu mintea ceea ce înseamnă Dumnezeu. Iubiților credincioși, acest sfânt mare de astăzi pe care noi îl sărbăm, atâta dar a avut de la Dumnezeu încât El s-a desprins de lumea aceasta. De aceea El spunea că credința este cel mai mare dar pe care omul poate să-l dobândească. Lui s-a deschis ochii sufletului și vedea atunci când un suflet ieșea din trup și se înălța la Dumnezeu. Așa a văzut pe Sfântul Amun când a murit el, de așa îl vedea cum îngerii luau sufletul și îl înălțau pe cale, pe o cale luminoasă până la cer, îl mergeau pe acea cale îngeri cu sufletul său în cântări îngerești și duceau sufletul către locașurile cele cerești, către Hristos Fiul lui Dumnezeu în împărăția Tatălui Celui Ceresc. Și îl duceau acolo și el a văzut cu ochii minții, cu ochii sufletului și a spus ucenicilor săi, Ava Amun a plecat de la noi. Și într-adevăr, când s-au dus la locașul unde el sălășluia, au găsit numai trupul, numai casa în care sufletul sălășluise. Și atunci au pus preț pe Sfântul Antonie, au văzut cât dar are el de la Dumnezeu, că Dumnezeu i-a descoperit acest lucru. Iubiților credincioși, viața noastră nu este aici. Aici noi am căzut pentru păcat, pentru neascultare. Viața noastră este cu Dumnezeu în împărăția sa, este viața noastră, nu este aceasta trecătoare, ci este cea veșnică dată de Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul. Citeam în Apocalipsa Sfântului Ioan așa, că la sfârșitul veacului, la atâta împietrire va ajunge omul încât Dumnezeu va trimite semne din cer. Va pune căldură în soare încât va dogori pe oameni, va arde fața tot pământul și oamenii nu vor mai suferi arșița și căldura soarelui. Dar ei nu se vor pocăi, spune Sfântul Ioan. Vor rămâne tot în idolatrie, vor rămâne tot în desfrânare și în nedreptate, vor rămâne în păcatele lor și nu se vor pocăi. Așa spune Sfântul Ioan. Și iară spune, va mai da Dumnezeu alte pedepse, va preface apele în sânge. Va muri tot ce este viu în ape, va preface și râurile în sânge, ci spune așa, oamenii vor rămâne în același păcate și vor huli către cer cu hule îngrozitoare și nu se vor pocăi. Vor rămâne în aceleași păcate. Ce vreau să scot în evidență în aceste cuvinte ale mele simple? Nu vreau să scot altceva decât să vedeți la câtă împietrire va ajunge omul. De semne, iubiților credincioși care vor fi din cer și spune, oamenii vor rămâne tot în vrăjitorie, tot în idolatrie, tot în desfrânare și nedreptate, în păcate, nedrepte față de Dumnezeu și mai mult decât atâta vor huli cerul și pe Cel ce a făcut cerul și pământul. Mi-e frică de acele timpuri că mă tem să nu ajungem să trăim acele timpuri. Dar spune acolo că cei aleși se vor păzi de Dumnezeu, fericiți care vor avea acea răbdare. Spune, atunci se va încerca răbdarea sfinților. Ce trăim acum este ușor, că nu avem cu ce să plătim întreținerea, sau că suntem sărați, sau că nu ne mai înțelegem cu semenii noștri, sau cu copiii noștri care le-am dat viață. Acum este ușor, iubiților credincioși. Vor veni timpuri în care, spune, vor striga oamenii la morminte să intre ei acolo, să iasă, să intre de vii, să iasă morți afară. Atât de greu va fi pentru sufletul care va vrea să se mântuiască, să-L iubească pe Dumnezeu. Nu vom mai putea cumpăra, nu vom mai putea vinde, iată că deja suntem în pace, în drepturile omului și pe acestea care n-au făcut nimic omenirii. Îi scot din Sfântul Munte, este o mare nedreptate. Este călcare de lege, este cea mai mare nedreptate pe care poate să o facă. N-au făcut rău nici la dușmanilor, că Hristos ne învață, iubiți pe vrăjmașii voștri. Deci nici măcar pe cei ce urăsc nu i-au urât. Și aceștia acum îi exilează, îi scot din Sfântul Munte. Deci iată ce înseamnă, dacă aveți ochi să priviți, să înțelegeți ce înseamnă adevărata credință, ce înseamnă viața veșnică, ce înseamnă Hristos. Iată că bogații lumii, puternicii lumii, cei care au de toate se tem de niște călugări care nu au nimic în mâinile lor. nici arme nucleare, nici tunuri, nici putere politică, nici altceva, nimic. Cu ce vă împiedică aceștia? Cu ce luptă împotriva voastră de nu mai puteți să-i suportați? Nu este altceva decât darul lui Dumnezeu care lucrează pentru viața veșnică. Și cum am spus că atunci când a venit Hristos, a spulberat tot ce era spurcat pe pământ, vine Antichrist și Dumnezeu îl lasă după prostia lui ca să-și facă pentru că pentru că oamenii nu l-au iubit pe Hristos. Pentru că oamenii le apătă și îl calcă în picioare. De aceea ieri cer la Dumnezeu, dă-ne că iată ei nimic nu prețuiesc în ce ai tu. Dă-ne să ne facem voile noastre. Și pentru că noi nu-L mai iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu nu are cuvânt înaintea lor și lasă să-și împlinească lucrarea lor spurcată. Iubiților credincioși, lipiți-vă de Dumnezeu cu toată ființa frăților voastre și iubiți biserica și Sfânta Liturghie. Iubiți mărturisirea acum cât aveți timp și nu vă fie rușine de păcate. Să le mărturisiți este cel mai mare vicleșug drăcesc. Orice ați face în viața asta, oricât de greu ar fi păcatul să nu-ți fie rușine, că a plătit pentru Dânsul Hristos pe cruce, a plătit pentru toată lumea păcatele întregii omeniri până la sfârșitul veacului. Și Antichrist, dacă s-ar întoarce la Dumnezeu, l-ar primi Dumnezeu în împărăția Lui. I-ar da aceeași cinste cel din urmă ca cel din tâi, dar pentru că el nu are nimic pentru Dumnezeu și are numai ură pentru Hristos, de aceea el nu poate să se mântuiască. Dar dacă el s-ar întoarce ca tâlharul pe cruce, l-ar primi Dumnezeu. Dar pentru că nu se întoarce, de aceea va lua o sândă în iezerul de foc, care este a doua moarte, va arde în iad împreună cu diavolul, cu satana și cu toți îngerii lui. Iubiților credincioși, deci iată ce se pregătește omenirii și oamenii, parcă nici nu vor să audă, nici nu vor să înțeleagă. Dar cei care aveți minte luminată de Dumnezeu, înțelegeți aceste lucruri și duceți această osteneală până la sfârșit. Era în Sfânta Scriptură, iubiților credincioși, un cuvânt așa de frumos, spunea, primul împărat al iudeilor a fost împăratul, deci primul împărat al iudeilor a fost trimis de Dumnezeu să bată război cu Amalic. Și a spus Dumnezeu prin prorocul Samuel așa, mergând să spulber tot ce înseamnă această țară. Să spulber pe Amalic atunci când voi v-ați întors din Egipt, el v-a întâmpinat cu război și voi ați cerut de la el pâine și apă și nu v-a dat. Și nu v-a lăsat să treceți prin țara lui și v-a întâmpinat cu război și voi erați osteniți de drum și de arșiță. Și acum mergând mi-am adus aminte de fără de legea lui și mergând răzbunați lucrul acesta, și a spus acelui împărat, primul împărat al iudeilor, a spus, mergi și bate război și spulbere pe tot ce înseamnă Amalic, nici bătrân, nici tânăr, nici copil, nici animal, nici cetate, tot să treci prin sabie și prin foc. Și lucru care trebuia acel împărat să meargă să-l îndeplinească. Și ajungând acolo, ce a făcut? A biruit pe Amalic și erau mai mulți împărați. Și la unul i-a dat viață, adică nu i-a luat sufletul. Nu l-a trecut prin sabie, l-a lăsat în libertate. Și după aceea, la glasul soldaților lui, a oștenilor lui, a luat și din oile cele mai grase, și din berbecii cei mai grase, și din junicile cele mai grase, din boi cei mai grase, să aducă jertfă lui Dumnezeu, cum aduceau iudeii, jertfă din dobitoace, jertfă de sânge. Și venind prorocul Samuel l-a întâmpinat și a zis, dar ce le este acest glas de oi și de viței, de ce se aude așa? Și cu acest împărat, ce este cu el? Mi-a fost frică de glasul poporului, pentru că au luptat cu mine și mi-a fost frică să împlinesc glasul, porunca care mi-a dat tu, că ei au zis, nu le luăm pentru noi, le luăm să le aducem jertfă lui Dumnezeu, nu luăm nimic pentru noi. Și de acest împărat mi-a fost milă. Iar prorocul Samuel a zis așa, au doare, nu cu dreptate era mai bine să ascult de Dumnezeu decât de oameni? Oare nu Dumnezeu s-a poruncit prin mine acest lucru? Saul era primul împărat. Și acest Saul a spus așa, mi-a fost frică de glasul lor. Și spune așa, ține minte de la mine pentru acest lucru, Dumnezeu te va lepăda din scaunul tău și pe toți urmașii tăi, nimeni din urmașii tăi nu va mai împărăți peste poporul lui Israel, ci va alege Dumnezeu din altă seminție. Și așa a fost. Că el mai târziu a fost dat jos în scaun și a ajuns David împărat, din altă seminție din care se trage și Hristos pentru neascultarea Lui. Pentru că a ascultat mai mult glasul oamenilor decât glasul lui Dumnezeu, i-a fost frică de unde nu trebuia să-i fie frică. Așa și frățile voastre, să nu vă fie frică de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu poate să-l ucidă. Să nu vă temeți de glasul lumii acestea, ascultați de glasul lui Dumnezeu, că atunci veți avea viață veșnică. Orice v-ar zice ei să nu faceți, faceți numai ce ne-a poruncit Hristos. Și spunea, pentru acest lucru, spune așa Samuel, prorocul lui Dumnezeu. Spune, pentru că ei au ascultat mai mult, pentru că știi ce înseamnă acest lucru care l-ai săvârșit tu astăzi, ca să înțelegi de ce te-a pedepsit Dumnezeu. Neascultarea de glasul lui Dumnezeu este considerată ca și vrăjitoare. Să audă monahii, să audă creștine, să audă toți ce înseamnă a nu asculta de starețul tău, a nu asculta de duhovnicul tău care nu face altceva decât să te ducă către Dumnezeu. Atunci când nu ascult, spune, păcatul tău se înalță la cer ca o pedeapsă, atât de mare este ca și cum ai săvârșit vrăjitorie. Și ați văzut blestemele Sfântului Vasilie, cel mare, și ale Sfântului Ioan când le face, blestemu-te pe tine, blestemu-te, numai pentru vrăjitorie se face. Vrajă cu mort, cu vipere, cu șerpi, cu oasele morților. Ați văzut, toate acele blesteme sunt numai care le lucrează diavolul prin vrăjitorie, împotriva lor să. Deci iată cât de mare este neascultarea. Pentru neascultare a căzut și Lucifer din cer, pentru neascultare de glasul lui Hristos, au căzut toți ereticii pământului și toți păgânii. Și toți creștinii care nu vor asculta de duhovnicilor și toți călugării care nu vor asculta de stareților, dacă sunt după Dumnezeu, tot așa vor păți. Iubiților credincioși, spune, iar răzvrătirea și împotrivirea este ca idolatria. Și am dat dreptate acestui proroc. De ce? Pentru că atunci când omul se răzvrătește, spune, cine nu ascultă de voi, de mine nu ascultă. Se împotrivește lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Nu mai place să ascult poruncile acestea, m-am plictisit de dânsele, m-am plictisit de rugăciune, să stau toată ziua în biserică, să ascult pe cei ce cântă. Eu vreau viață modernă, vreau televizoare, vreau telecomenzi, vreau avioane și mașini luxoase. M-am plictisit de viața aceasta voastră simplă, de viața aceasta care nu face altceva cum zic alții, să închidă pe oameni, să-i prostească, să-i înjosească. Iubiților credincioși, mare cinste este cel ce este creștin. Sfântul Antonie cel Mare a stat 15 ani într-un sicriu idolesc. Acolo el a adus nevoința lui Dumnezeu. 15 ani a stat într-un mormânt închis singur și mânca ceea ce aduceau cei care vineau și îngropau morții, îi aduceau milostene, cu acele el se hrănea. Și după 15 ani de rugăciune, de nevoință, de supărări de la dragi, a venit diavolul și l-a bătut cu toiege, spun că dacă l-ar bate toate toiegele din lumea aceasta, nu l-ar durea cât doare un toiac de acela cu care bate diavolul. Deci iată, iubiți loc credincioși, cum plătesc Sfinții lui Dumnezeu, cum plătesc pentru ceea ce ei ne lasă învățătură să urmăm lor. Iată cum plătesc ei ca noi să stăm în hrană bună, să ne hrănim cu cuvintele lor, cu învățăturile lor. Ei înaintea noastră au suferit aceste bătăi ca să câștige dar de la Dumnezeu, ca noi să stăm în pace sufletească, în liniște și în hrană bună sufletească. Iar aceștia, când calcă altceva, nu fac decât să calce toată această osteneală lor în picioare, să-și bată joc de dânsul, de tot ce au suferit cu lacrimă și bătăi de la diavol și toate supărările pe care le-au adus. Și abia după 15 ani, după ce au luat el acea bătaie mare, i-a dat Dumnezeu stăpânire peste diavol și dar să vadă cele de la Dumnezeu. Iată, iubiților credincioși, câte dreptate, și atunci glas din cer a venit de la Dumnezeu, Antonie, dar i-a dat dar de la Dumnezeu, Hristos i-a dat. Și l-a spus, Doamne, până acum unde ai fost? M-ai lăsat 15 ani singur să mă lupt cu acești diavoli. Și spune Antonie, lângă tine am fost să nu caz în fiecare clipă. Deci iată că trebuia să treacă prin aceste ispite, să ajungă un bărbat de săvârșit. Așa și frățile voastre, când vă vine poruncă de la duhovnic, fă aceea, fă aceea, și trupul tău se răzvrătește, mintea ta se împotrivește, te chinui să te rogi, te chinui să postești, te chinui să împlinești ascultarea de El, atunci tu te răzbătești împotriva Lui, dar rabdă acest foc care vine, că iată, după aceea vine și dar. Și El este atât de dulce și atâta putere aduce în suflet și atâta mângâiere încât tu nu ai putere să înțelegi. Cum nu avem noi putere să înțelegem pe Sfântul Antune, cum toate toiegile lumii, dacă ar bate un om, n-ar durea cât un toiac de acela. Așa și frățile voastre, atâta timp cât nu răbdați ca să vină darul, nu înțelegeți ce înseamnă bucuria darului, bucuria de a veni pacea lui Dumnezeu și dulceața aceea pe care El o dă în suflet. Iubiților credincioși, eu, deci iată ce înseamnă atunci când creștinul se răzbrătește, nu face decât să întoarcă pașii, să plece peste pragul bisericii, dar este considerat de Dumnezeu ca un închinător la idol. Și într-adevăr să știți că la idol se închin cei ce fac așa, se închină la idol inimii lor, că ce iubesc? Iubesc beția, iubesc iubirea de argint, iubesc desfrânarea sau altceva pe care zace în inima lor și nu poate să-l biruie. Și atunci dacă duhovnicul vrea să te ajute să biruie aceste lucruri, să te unească cu Hristos, tu te răzbrătești și pleci și te închini inimii tale, poftelor din inima ta, care nu sunt altceva decât dragi și idoli. Deci iată, iubiților credincioși, câtă dreptate avea acel proroc care spunea, cel ce nu ascultă păcatul este atât de mare ca vrăjitoria și cel ce se răzvrătește și se împotrivește este ca închinarea la idol. După puterea mea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, eu am grăit aceste cuvinte. Zic eu, ca să ne luminăm și eu și frățile voastre, să înțelegem pe Dumnezeu ce înseamnă a fi creștin, ce înseamnă a iubi pe Hristos. Iubiților credincioși, să vă dea Dumnezeu dar și Sfântul Antone să se roage pentru noi, ca a avut stăpânire peste diavol, să se roage ca să ne izbăvească de ispitele și de cursele lor, să ne izbăvească de neputința aceasta trupească, să se roage cu împărăteasa cerului și a pământului și cu toți sfinții, la Hristos Dumnezeu, să ne păzească pe toți în aceste timpuri grele, ca să ne mântim și noi, să dobândim împărăția cerului, al lui Dumnezeu, să aducem slavă, cinste și închinăciune în vecii vecilor. Amin. La mulți ani!